सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 176वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ हमारा चल रहा है और पिछली कक्षा में हमारा 13वें सूत्र का भाष्य चल रहा था और इसमें अधिकरण चौथा था। आगे इसी अधिकरण को बढ़ाएंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम पृष्ठ संख्या 880, भाष्य की प्रथम पंक्ति मध्य से नैषा तस्या मूलम भवितुम अर्हति। यहां ऐषा शब्द से तात्पर्य श्रुति से है या स्मृति से है? हाँ, तो न ऐषा तस्या मूलम भवितुम अर्हति, जो मूल होगी उसके लिए ऐषा कहा गया है और वो मूल है श्रुति, क्योंकि तो सिद्धांति ने पीछे कहा ननु ऐषा श्रुति तस्या स्मृतिर मूलम, तो ऐषा का मतलब यहां पर श्रुति लिया जाएगा और तस्या का मतलब स्मृति लिया जाएगा। पिछले पाठ में मेरे से विपरीत इसमें अचानक भूल से हुआ होगा तो उसको ठीक कर लीजिए। ये ऐषा का मतलब श्रुति और तस्या का मतलब स्मृति, वही संगति ठीक है। और कोई कुछ है? आचार्य जी पृष्ठ संख्या 878। हाँ, संस्कृत में नीचे से तीसरी पंक्ति ऊपरी बिलाद गृणाति, इसका क्या अर्थ है? ऊपरी बिलाद गृणाति, बिल के ऊपर के भाग से लेता है। इसका संबंध हम जोड़ेंगे देवताओं वाले कथन से, जहां ये था ज्योतिषोम में कहा था कि यत पूर्णम तत् मनुष्याणम ऊपर ही अर्धो देवानाम, देवता लोग ऊपर के अर्ध भाग को ले लेते हैं, ऊपर का लेते हैं। तो ऊपरी बिल से, बिल का मतलब है गड्ढा, ऊपरी भाग से ले लेते हैं। तो जैसे गिलास है या वहां पर ग्रह पात्र होते हैं, चम्मच होते हैं, उसमें गड्ढा होता है तो उसके ऊपर ऊपर के भाग को ले लेता है। तो ये बिल का मतलब गड्ढा होते हुए भी संकेत पात्र की तरफ है, जिस पात्र में हवी रखी है रसादी रखे उसके ऊपर के भाग को लेते हैं। आचार्य जी 879। हाँ, हिंदी में नीचे से पांचवी पंक्ति, जिसके प्रति उपदेश है उसी का यह प्रतिषेध है। ऐसा है कि ये पूर्व पक्षी कह रहा है जी, तो एक तो है उपदेश और एक है प्रतिषेध। पूर्व पक्षी ये देख रहा है कि सत्यम वदा, उपनयन के अंदर दिया गया ये विधान जिसके प्रति है, मतलब जिसके लिए है, वो विधान है पुरुष के लिए, बच्चे के लिए, मनुष्य के लिए, सत्यम वदा ब्रह्मचारी के लिए, जो भी है और पूरे जीवन के लिए है। तो वहां पुरुष के प्रति ये विधि है, के प्रति का मतलब के लिए है यहां पर। तो जब यहां पर नान ऋतम वदेत ये विधि की, ये निषेध किया जाएगा, ये भी पुरुष के प्रति ही होगा, पुरुष के लिए ही होगा, मनुष्य के लिए होगा। सिद्धांति और पूर्व पक्षी में जो चर्चा चल रही थी, नानृतम वदेत ये वचन कर्म का धर्म है या पुरुष का धर्म है, मनुष्य का धर्म है, तो उसमें पूर्व पक्षी एक हेतु रख रहा है कि चूंकि वो सत्यम वदेत, सत्यम वदा को विधि मान रहा है और इसको उसी का प्रतिषेध मान रहा है, तो इस स्थिति में क्या वो पुरुष से संबंधित है तो ये भी पुरुष से संबंधित होगा, कर्म का धर्म ये नहीं माना जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसके प्रति उपदेश है, ये एक सामान्य नियम बताए, अगर वहां उपदेश कर्म के प्रति होता तो ये प्रतिषेध भी कर्म के प्रति होता, वहां उपदेश पुरुष के प्रति है तो प्रतिषेध भी पुरुष के प्रति होगा, ये सामान्य। जिसके प्रति भी उपदेश है उसी के प्रति निषेध मानना चाहिए, एक नियम सामान्यतया युक्ति रखी है, यहां वो पुरुष से संबंधित घटाना चाह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक, और रविशंकर जी। ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 880 पर हाँ, जो व्याख्या है उसकी ऊपर से तीसरी पंक्ति के प्रारंभ से, यदि यह उपनयन कालिक स्मृति उस दशपूर्ण मास पठित श्रुति की मूल वाली होवे तो वहां दशपूर्ण मास का श्रवण होवे। तो और फिर अर्थात के बाद जो लिखा है, तो इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो सिद्धांती बोलना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कैसे बोल सकता है। अच्छा ठीक है, इस पर विचार करते हैं थोड़ा सा। इस पंक्ति में कोष्ठक की दृष्टि से देखिए, यहां जो लिखा है यदि यह को इन्होंने खोल दिया उपनयन कालिक स्मृति, ठीक है, क्योंकि इसमें संस्कृत में जो है यदि इयम और तन मूलिका यत और तत् का प्रयोग है, तो यह का मतलब कोष्ठक में उपनयन कालिक स्मृति उस, अब उसके बाद में कोष्ठक प्रारंभ कीजिए उसी तरह का, उस दर्शपूर्ण मास पठित श्रुति, श्रुति के बाद में इसको बंद कर लीजिए कोष्ठक को, और की के बाद में जो ये कोष्ठक बंद जैसा चिन्ह है इसको हटा दीजिए। तो बिना कोष्ठक के पढ़ेंगे तो ये होगा यदि यह उसकी मूल वाली होवे, यदि इयम तन मूलिका भवे, संस्कृत का जू का तो अनुवाद तो ये है, तो इसको स्पष्ट खोलने के लिए यदि यह है, यदि का मतलब है उपनयन कालिक स्मृति उस यानी दर्शपूर्ण मास पठित श्रुति की मूल वाली होवे, यानी दर्शपूर्ण मास में पठित श्रुति तो मूल है और उपनयन कालिक स्मृति उससे निकली है, यदि ऐसा होवे तो वहां को यहां पर कर लीजिए स्मृति में, यानी उपनयन कालिक स्मृति में दर्शपूर्ण मास का श्रवण होवे, उसी को खोल दिया, अर्थात वह स्मृति भी यानी सत्यम वदा ये दर्शपूर्ण मास में अनृत वदन का प्रतिषेध करने वाली होवे, तो अर्थात यह स्मृति भी दर्शपूर्ण मास में सत्यम वद का, यहां पर मेरी दृष्टि से क्या होना चाहिए, अनृत वदन का की जगह सत्यम वद का और प्रतिषेध की जगह कथन करने वाली होवे। ये स्पष्ट हुआ, मैं ये करवा रहा हूं यहां पर, अर्थात वह स्मृति भी दर्शपूर्ण मास में सत्यम वद का कथन करने वाली होवे, यदि दर्शपूर्ण पास में पठित स्मृति जो कि निषेध वाली है वो मूल होवे। पूर्व पक्षी बोल रहे हैं इसमें देखो अंतर, पहले ये स्पष्ट कर लो कि पूर्व पक्षी स्मृति को मूल मान रहा है यानी विधि मान रहा है और उसी का अनुवाद श्रुति को मान रहा है, सिद्धांति ये कह रहा है कि स्मृति श्रुति से निकली है, यानी श्रुति तो मूल है और स्मृति उससे निकल करके आई है। तो अपूर्व पक्षी कह रहा है यदि श्रुति स्मृति का मूल होवे, यदि श्रुति मूल होवे किसका, स्मृति का, तो ये स्मृति का वाक्य सत्यम वदा ये भी दर्शपूर्ण मास से संबंधित ही होवे, क्योंकि श्रुति दर्शपूर्ण मास से संबंधित है, नानदेतम वदेत ये प्रकरण से दर्शपूर्ण मास में है। तो अब यदि इसी का उसके अनुसार कथन किया जाए, उसकी मूलक होगी, तो सत्यम वदा भी मात्र दर्शपूर्ण मास में लगेगा और जगह नहीं लग सकता, और वो भी उन पे लगेगा जो दर्शपूर्ण मास करते हैं, उन बच्चों पे नहीं लगेगा जो पढ़ रहे हैं अभी, दर्शपूर्ण मास के कर्म में ही ये लगेगा, ऐसा होना चाहिए। जबकि इसका उपदेश कहां किया जाता है, उपनयन काल में, आचार्य लोग जो करते हैं वो विद्यार्थी के लिए करते हैं, अर्थात वो सबके लिए, उसका दर्शपूर्ण मास से संबंध नहीं और वो पुरुष का धर्म है, इस रूप में कहते हुए ये सिद्धांति का खंडन कर रहा है, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ये। और इस वाक्य को अगर जैसा लिखा है वैसे अगर संगति लगाना चाहें, अर्थात करके चौथी पंक्ति जो, अर्थात वह स्मृति भी दर्शपूर्ण मास में अनृत वदन का प्रतिषेध करने वाली होवे, यानी वह स्मृति मतलब सत्यम वदा, इन्होंने उस रूप में किया है कि वह स्मृति मतलब सत्यम वद भी, वो सत्यम वद भी जब अनृत का निषेध करेगी तो वो दर्शपूर्ण मास में ही अनृत का प्रतिषेध करने वाली होगी, और जगह नहीं करेगी। इन्होंने इस ढंग से लिखा है। हाँ बोलो, ठीक है। और हाँ स्वामी जी, आचार्य वर्य, यदि पूर्व पक्षी एवं मन्यते, पूर्व पक्षिणा एवं मन्यते कि अनृतम वदेत दर्शपूर्णमासयोः पठिते अपि सर्वत्र गच्छति, तो सत्यम वद कथम न गमिष्यति सर्वत्र। नहीं, नानृतम वदेत, हाँ तो इच्छति कि सर्वत्र गच्छेत, तो अत्रापि सर्वत्र तो जा रहा है, लेकिन सर्वत्र जा रहा है तो कैसे जा रहा है, पुरुष का धर्म मानने पर ये उसका कहना है। हाँ तो सत्यम वद भी सब जगह चला जाएगा, पुरुष धर्म मत्वा जा सकता है ना, तो पूर्व पक्षी तो ऐसा ही मान रहा है। एवं कथम वदति केवल दर्शपूर्णमासरे इति स्मर्यत, ये अभ्युपगम से कह रहा है ना। अगर सिद्धांती की बात मानी जाए तो ये दोष दिखा रहा है, फिर तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो पूर्व पक्षी तो यही मानता है सत्यम वद पुरुष का धर्म है और सब कर्मों में प्राप्त होगा, जहां जहां वो पुरुष जाएगा, यानी मनुष्य जहां जहां काम करेगा वहां सब जगह लागू होगा, कर्म से बंधा हुआ ही नहीं है, ये पुरुष से बंधा हुआ रहेगा। और नानृतम वदेत भी पुरुष का ही धर्म मान रहा है और वो सब जगह जाएगा, इसलिए सत्यम वद जो बात कह रहा है उसी को दूसरे शब्दों से नानृतम वदेत के रूप में कहा गया है। हम सामान्यतः यही तो समझते हैं, आप सत्यम वद कह लीजिए या नानृतम वदेत कह लीजिए, शाब्दिक दृष्टि से भेद होते हुए भी इसका जो पूरा तात्पर्य लेकर के हम करेंगे, अर्थापत्ति निकालेंगे, तो दोनों में कोई अंतर आएगा क्या? सत्यम वद का मतलब हो गया जब सत्य ही सत्य बोलना है, एव लगा के देखेंगे तो झूठ तो बोलना ही नहीं है, और नानृतम वदेत अनृत को बोलना ही नहीं है, तो फिर क्या बोलेगा? वो सत्य ही बोलेगा। इस दृष्टि से हम इसको समानार्थक मान करके चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, अगर शब्दशः आप केंद्रित होते हैं तो अर्थ का भेद तो मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक तो क्या है, नानृतम वदेत में केवल इतना कहा गया कि झूठ ना बोले, सत्य बोले ये नहीं, चुप भी तो रह सकता है। ऐसी परिस्थिति आ गई जब उसको झूठ बोलना है तो बोले नहीं झूठ तो मत बोलो आप। अब उसके पास में इससे ये नहीं निकल के आता कि आपको सच बोलना ही है, चुप भी रह सकता है वो। और जहां कहा गया कि सत्यम वदेत, सत्य ही बोलना है, अब वो चुप नहीं रह सकता। सत्यम वदेत से ये तो आ जाएगा कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन चुप नहीं रह सकता वो, नहीं आपको सत्य बोलना होगा, जो है वो आपको बोलना होगा, झूठ तो बोलना ही नहीं है, चुप भी नहीं रहना है। सत्यम वदेत का ये मतलब निकलेगा। सामान्यतया जो हम अर्थ देखते हैं सत्यम वदेत और नानृतम वदेत, इसमें एक जैसा ही मान करके चलते हैं, दोनों में से कुछ भी कह लो एक ही तो बात है, अर्थापत्ति से दोनों निकल के आएंगे, लेकिन एकदम साथ जाके जुड़ेंगे तो ये थोड़ा भेद हमारे को प्रतीत होगा। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो वो सिद्धांती की बात को ये अभिगम से कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ये कह सकता है, पूर्व पक्षी सत्यम वदेत को भी सब जगह ले जा रहा है, उसको वो रोक नहीं रहा है वहां पर। अंतिमा पंक्ति भाष्य से अपिच पुरुष धर्म इत्युपदिशन्ति, अपिच पुरुष धर्म इत्युपदिशन्ति, पूर्व पक्षी वदति एतत्, हाँ सत्यम वद को अनेन का बाधा, पूर्व पक्षी मत एव अस्ति पुरुष धर्म, पूर्व पक्षी पुरुष धर्म ही मानता है सत्यम वद को, तो ऐसा लोग कहते हैं, उपदेश करते हैं। देखो उपनयन काले एव च अस्य उपदेष्टारो भवन्ति, उपनयन काल में ही होते हैं, यानी ये दर्शपूर्ण मास से संबंधित नहीं है, ये उपनयन से संबंधित है, और उपनयन तो हुआ कर्म का नाम, और उसमें भी पुरुष के धर्म के लिए रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। ये उपनयन कर्म के लिए नहीं है कि सत्यम वदा, अगर इसको उपनयन कर्म के साथ में जोड़ेंगे तो उपनयन संस्कार के समय तो बोला जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन वो सत्यम वदा का आचरण केवल उपनयन संस्कार के समय करना है ये तो वक्ता का तात्पर्य नहीं है, वो हर समय करना है, तो जब हर समय करना है तो अब ये उपनयन का धर्म नहीं हुआ, कर्म का धर्म नहीं हुआ, ये पुरुष का धर्म हुआ। अब पुरुष को जहां जहां जाएगा वहां सब जगह पालन करना है उसको, सब काल में और सब देश में, तो इसलिए वो कह रहे हैं ना अपिच पुरुष धर्म, क्योंकि कोई कह सकता है कि उपनयन में इसको कहने वाले होते हैं, तो अर्थात इसका उपदेश उपनयन काल में किया जाता है और पुरुष धर्म के रूप में किया जाता है, तो पूर्व पक्षी अपनी बात को पुष्ट कर रहा है। अनेन सिद्धांतिना निराकरणम कथम भवति इति प्रश्न। सिद्धांति का निराकरण कैसे होता है? हाँ, निराकरण इस तरह होता है कि पूर्व पक्षी ने एक सिद्धांत रखी कि जिसके प्रति उपदेश किया जा रहा है प्रतिषेध भी उसके प्रति ही होना चाहिए। तो सत्यम वद ये पुरुष के प्रति उपदेश है, तो नानृतम वदेत भी पुरुष के प्रति होगा और उसमें वो पुरुष का धर्म माना जाएगा, कर्म का धर्म नहीं माना जाएगा। और पुरुष का धर्म होगा तो वो सब जगह प्राप्त होने लगेगा, कर्म का धर्म होगा तो वहीं पर ही रहेगा। ये तो उसका आधार है। हाँ, और कोई? हाँ, आप पहले रमन जी बोलो। नहीं, दिलीप जी। हाँ, पृष्ठ संख्या 870 ही, 887 अष्टसप्तति 878। हाँ, ठीक है, अष्टसप्तति। भाष्यस्य प्रथम अनुच्छेदस्य अधस्तात् तृतीया पंक्तिः, अत्र एकं वचनमस्ति नवनीतेन अभ्यन्ते। हाँ, चेत् अस्य अर्थवाद वाक्यं पञ्चसप्ततितमे पृष्ठे द्वितीय पंक्तौ वर्तते। घृतं देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनुष्याणां, चेत् अत्र यानि अन्यानि अन्याः विधयः सन्ति तेषु सर्वत्र देवानां विषये एव उच्यते, चेत् अत्रापि देवानां विषये एव स्यात्। चेदत्र देवानां अर्थवादवाक्ये देवानां घृतम् इति उक्तं, परन्तु विधिवाक्ये नवनीतेन अभ्यन्ते इति उच्यते, चेत् अस्य कथं संगतिः भविष्यति? हाँ, तो इनका प्रश्न ये है कि 878 पर जो नवनीतेन अभ्यन्ते ये विधिवाक्य माना गया, नवनीत से नेत्र का अंजन करता है। एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, युधिष्ठिर जी ने लिखा ही है मक्खन से आंखों में अंजन करता है, ये तात्पर्य मैंने अभ्यंग यानी मालिश के रूप में इसका उल्लेख कर दिया था, तो इसको नेत्र के अंजन के रूप में ही समझें। तो नवनीते ना अभ्यंगते, नवनीत से नेत्र में अंजन करता है ये जो कथन है, तो यहां तो नवनीत, और ये निश्चित रूप से आपका जो कथन है देवताओं से संबंधित ही जोड़ना चाहिए अन्य सबको ध्यान में रखते हुए, लेकिन यहां पर इन्होंने घृतम मनुष्य देवानाम करके घृत शब्द का प्रयोग किया, वो भी स्तुति वाक्य है देवताओं से संबंधित। तो अब समस्या ये है, इनका प्रश्न है कि घृत और नवनीत में हम कैसे सामंजस्य करें, घृत तो हम अलग चीज को कहते हैं और नवनीत अलग को कहते हैं, तो विपरीत चीज लग रही है। ठीक है, ये इसमें विचारणीय बिंदु है और इसका सीधे सीधे तो कोई समाधान किसी ने लिखा नहीं है, पर जो कुछ संगति हम लगा सकते हैं, युधिष्ठिर जी ने जो दो तीन जगह लिखा है, आप लोगों ने उसको पढ़ा ही है, तो उसमें घृत, घृत का मतलब अब हम जो पूरी तरह पका हुआ घृत होता है वो नहीं लें, मक्खन को अच्छी तरह पिघला करके गरम करके छाछ को निकाल करके जो छान करके पका के बनता है, जलियांश नहीं रहता है, उसको यहां घृत शब्द से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर जी ने जो दो तीन जगह लिखा है इसके लिए, उसमें पृष्ठ संख्या 876 पर नीचे अंतिम अनुच्छेद में साधारण गर्मी से विलीन पकाए नवनीत को आज्य कहते हैं, इन्होंने दूसरी जगह आज्य और घृत को पर्यायवाची के रूप में भी लिखा है, और अच्छे प्रकार पकाया हुआ नवनीत जो छाछ की मात्रा न रहने से जमने योग्य हो जाता है उसके लिए इन्होंने घृत या निष्पक्व शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक इन्होंने पृष्ठ संख्या 877 पर देवताओं के साथ आज्य या घृत शब्द का जो प्रयोग किया उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हिमालय के ऊपर ये जो रहते हैं तो वहां ठंडक होती है, तो वहां घी को बस, वैसे घी का मतलब मक्खन को पिघला करके रख लेते हैं, उसको पूरी तरह से तपा करके अलग नहीं करते, तो चूंकि ठंड रहती है इसलिए छाछ का अंश जलियांश होते हुए भी वो सड़ता नहीं है, दुर्गंध नहीं आती है, खराब नहीं होता है। मनुष्यों के लिए जो नीचे की तरफ रहते हैं जहां गर्मी होती है वहां अच्छी तरह पका के छाछ और जल को पूरी तरह हटा करके छान करके रखा जाता है, तो फिर वहां पर घी खराब नहीं होता है इस दृष्टि से। तो अब हम इसको अगर यूं संगति देखें कि देवता वहां पर्वत पे रहते हैं और वहां पर ठंडक अधिक है, तो नवनीत सीधा न होते हुए भी क्योंकि वो पिघला करके केवल रखा गया है, हल्की आंच पे पिघला करके रख दिया गया है, तो उसको नवनीत जैसा मान करके उस घी को, वो घी जैसा भी है तो कहीं घृत शब्द भी आ गया है, और वहां घृत का मतलब इसी तरह का नवनीत जो पिघला करके रखा गया है कम आंच पे, उतने को लें, ये कुछ संगति हो सकती है। नहीं तो आज जो भाषा प्रचलित है उसमें घृत और नवनीत दोनों अलग अलग बात है। इस पर और पूछेंगे, देखिए परांजपे जी से शक्ति नंदन जी पूछते हैं, अगर उसको कोई समाधान आता है तो देखते हैं आगे। अत्रैव अष्टसप्ततितमे पृष्ठे प्रथम अनुच्छेदस्य उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति वर्तते, तत्र उच्यते एवं घृतं शिरसि निहितं मनुष्याणां सुखकरम् एव चेत्। अत्र अर्थवाद वाक्य तो आसीत् निष्पक्वं मनुष्याणां, परंतु अत्र उच्यते घृतं अर्थात् निष्पक्वं अन्यच्च घृतं इति तुल्यमेव मन्यते चेत अत्र अहम् एतद् वदितुम् इच्छामि यत् षट् सप्ततितमे पृष्ठे हिंदी विवरणस्य द्वितीय अनुच्छेदस्य अधस्तात् द्वितीया पंक्तिः आज्यं वै देवानां सुरभि घृतं मनुष्याणां आयुतं पितृणां इति चेत् अत्र यत् वाक्यं वर्तते अस्माकं अर्थवाद वाक्यम घृतम देवानाम अस्तु पितृणाम, अत्र तो घृतम इति उक्तम परंतु अस्मिन् वाक्ये आज्यम इति उच्यते चेत् घृतम अन्यच्च आज्यम इति तुल्यमेव स्यात्। ले सकते हैं उसको, इन्होंने लिखा भी है और वो आज्य मतलब केवल पिघला हुआ है, अलग अलग भी है ना। देखिए इसमें हमारे को संदेह क्यों है, आप जो कह रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, इन्होंने निष्कर्ष के रूप में नहीं लिखा, अलग अलग जगह बहुत सारी बातें लिखी है और वो एक संदेह का कारण है। ये 876 पर ही श्लोक के नीचे जो लिखा है इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं पिघला हुआ आज्य कहलाता है और घनीभूत जमा हुआ घृतम जाना जाता है। अब यहां आज्य और घृत को अलग अलग भी कहा है, नीचे भी आज्य और घृत को अलग अलग कहा गया है और कहीं आज्य का मतलब घृत भी लिखा गया है, तो संभवतः इन शब्दों का प्रयोग स्थान भेद से अलग अलग ग्रंथों में पर्याय के रूप में किया जा सकता है, किया जाता होगा, इसलिए यह हमारे को भ्रांति हो रही है। लेकिन जिस शास्त्र से संबंधित वाक्य है वहां पर उन शब्दों का क्या अर्थ लिया जाता है उतने तक सीमित रह के हो सकता है हम ठीक समाधान पर पहुंच सकें, नहीं तो शब्द के अर्थ भेद से ये गड़बड़ जो लग रही है वो है। इसको इतना ही छोड़ देते हैं, आगे जैसा परांजपे जी कहेंगे कुछ पता लगता है तो उसको देखेंगे। हाँ, अस्मिन् एव पृष्ठे 878 अधस्तात् पंचमी पंक्ति हाँ। अन्वाहारे दक्षिणासु चेति वाक्य प्रकरण अनुग्रहात् पक्षः, तत्रापि कर्मधर्म एव सिद्ध्यति और तृतीय पक्षे अपि कर्मधर्म इति सिद्ध्यति, तो उभयो को भेद नहीं, दोनों में अंतर यह हो गया जैसे पीछे भी किया था इन्होंने। कर्म धर्म का मतलब हो गया वो सीधे सीधे उस प्रकरण में जो कर्म है उसका पूरे का, इसमें केवल प्रकरण को लिया गया है, और ये जो अनवाहार्य दक्षिण में इसमें वाक्य और प्रकरण दोनों का अनुग्रह किया गया, तो प्रकरण तो वही होगा लेकिन वाक्य से वो केवल मनुष्य का धर्म पुरुष का धर्म ही माना जाएगा। उस प्रकरण में जो मनुष्य से संबंधित कर्म है वहीं पर ही लगेगा वो, एक तो है कि इस प्रकरण में लगेगा, अब इस प्रकरण में लगेगा मतलब इस प्रकरण में सब जगह लगेगा, एक है कि इस प्रकरण में जहां पुरुष है वहीं पर ही लगेगा, तो प्रकरण वही होते हुए भी सीमित कर दिया गया उसको पहले की तरह से, निवित वाले की तरह से। रमण जी ओ पृष्ठ संख्या 880 हाँ, इसमें पहली पंक्ति अंत में यदि इयम तन्मूलिका भवेत दर्शपूर्ण मासयोरिति स्मर्येत, तो ये पूर्व पक्षी अभ्युपगम से उसको सिद्धांति का जो मत है कि श्रुति हाँ, ये जो श्रुति है उस स्मृति का मूल है हाँ, उसको मान भी ले हाँ, तो पूर्व पक्षी ये कैसे कह सकता है दर्शपूर्ण मासयो रीति स्मर्येत, क्योंकि पूर्व पक्षी का मत तो ऐसा है कि नानृतम वदेत, ये वदेत जो है ये पुरुष का धर्म सिद्ध करता है, तो वहां पे भी नहीं नहीं, वो पुरुष का धर्म है कर्म का धर्म है, लेकिन इसको यूं समझो कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि ये स्मृति श्रुति मूलक होती ठीक है, तो श्रुति चूंकि दर्शपूर्ण मास से संबंधित है, श्रुति चूंकि दर्शपूर्ण मास से संबंधित है जैसा कि सिद्धांती कह रहा है प्रकरण होने से, तो सत्यम वद भी दर्शपूर्ण मास से ही संबंधित होना चाहिए, उसी में लगना चाहिए और जगह नहीं लगना चाहिए। पूर्व पक्षी अपनी उसी बात को है कि जिसके प्रति विधि है अनुवाद या प्रतिषेध भी उसके प्रति ही होगा, ये मूल सिद्धांत है। तो वो अपने को सत्यम वदा स्मृति और श्रुति से ले रहा था, तो कह रहा था सत्यम वदा पुरुष पुरुष के प्रति है, तो स्मृति भी श्रुति भी पुरुष के प्रति होगी। बस यही बात यहां पर घटा रहा है। अब चूंकि सिद्धांती ने कह दिया कि श्रुति मूलिका है और स्मृति उससे निकली है, तो श्रुति चूंकि प्रकरण से दर्शपूर्ण मास विषयक है, तो उससे निकली हुई स्मृति भी दर्शपूर्ण मास वाली ही होनी चाहिए, जबकि है नहीं। सत्यम वदा तो उपनयन संस्कार में प्रयोग किया जाता है, ये वो विरोध दिखा रहा है कि आप मानोगे तो ये इसको सत्यम वदा को भी आपको दर्शपूर्ण मास में ही मानना पड़ेगा, जबकि सिद्धांती भी सत्यम वदा को केवल दर्शपूर्ण मास में नहीं मान रहा है। हो गई स्पष्ट? स्पष्ट नहीं। देखो अन्वितम वदत एतद् वाक्यमपि सः केवल दर्शपूर्ण मासस्य न मन्यते, नहीं मान रहा है। ये अभ्युपगम को हमेशा ध्यान में रखना होगा। देखो इसको आप फिर से देखो, इन पंक्तियों को मैं फिर से बोलता हूं। 880 पर शुरू से देखिए, सिद्धांति ने कहा ननु एषा श्रुति तस्याः स्मृतेर मूलम्। ये जो श्रुति है नानृतम वदेत, ये श्रुति उस स्मृति की मूलिका है, ये मूल है। अब इसमें पहले ये समझिए कि सिद्धांति ने ये क्यों कहा, ऐसा कह करके वो अपने पक्ष की पुष्टि या पूर्व पक्षी का खंडन कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो चूंकि पूर्व पक्षी स्मृति को मूल मान रहा था और उसके आधार पर पुरुष धर्म को फिर यहां ला रहा था नानृतम वदेत में और अपनी बात को सिद्ध कर रहा था, उसको खंडित करने के लिए सिद्धांति ने कहा यह कि स्मृति मूलिका नहीं है श्रुति की, श्रुति मूल है स्मृति का। चूंकि श्रुति मूल है इसलिए अब आप ये नहीं कह सकते कि श्रुति स्मृति के आधार पर पुरुष धर्म वाली है, क्योंकि पूर्व पक्षी का मत श्रुति को पुरुष धर्म मनवाना था। सिद्धांती का पक्ष है श्रुति कर्म का धर्म है, तो इसमें श्रुति में पुरुष धर्म है इसका आधार क्या था पूर्व पक्षी का, क्योंकि ये स्मृति मूलक है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो स्मृति मूल ही नहीं है इसका, क्यों नहीं है? श्रुति मूल है, तो जो पुरुष धर्म पूर्व पक्षी ला रहा था वो अब ला नहीं पाएगा, इसलिए उसने कहा ननु एषा श्रुति ही तस्या स्मृतिर मूलम। हो गया खंडन। लेकिन पूर्व पक्षी इसके बाद में कह रहा है कि नहीं, अगर ऐसा मानेंगे तो आपके पक्ष में ये दोष आएंगे। क्या कहा उसने? पहले तो अपनी बात कही कि नैषा तस्याः मूलम भवितुम् अर्हति, ये जो श्रुति है वो स्मृति का मूल हो ही नहीं सकती है, ये अपने पक्ष की के बचाव के लिए बोल रहा है। अब जो कह रहा है यदि, अब ये अभ्युपगम से बोल रहा है, अगर ऐसा होवे तो कैसा होवे? जैसा कि सिद्धांती ने कहा है। सिद्धांती ने क्या कहा है? ये श्रुति उस स्मृति की मूल है, यदि ऐसा होवे तो। अब पूर्व पक्षी जो मानता है उस सबको एक तरफ छोड़ दीजिए आप, कि पूर्व पक्षी बोल रहा है तो अपने सिद्धांत के अनुरूप कुछ बोलेगा, ऐसा छोड़ दीजिए वो सब कुछ। सिद्धांती ने जो कहा है उसके अंदर दोष दिखा रहा है। यदि ऐसा है तो सत्यम वद किससे संबंधित होना चाहिए? सत्यम वद भी दर्शपूर्ण मास से संबंधित ही होना चाहिए। क्यों? कि जिसके प्रति उपदेश विधि है उसके प्रति ही प्रतिषेध होगा, तो जिसके प्रति प्रतिषेध है उसी के प्रति फिर विधि भी होगी। नानृतम वदेत सिद्धांती के मत में दर्शपूर्ण मास से संबंधित ही है, तो यदि श्रुति मूलक ही स्मृति है तो स्मृति भी किससे संबंधित होनी चाहिए? दर्शपूर्ण मास से संबंधित ही होनी चाहिए, यह कह सकता है ना पूर्व पक्षी, अभ्युपगम से बोल रहा है। बस यही कहा इसने, यदि इयम तन्मूलिका भवे दर्शपूर्ण मास रीति स्मरिये था, उसी में ही होना चाहिए दर्शपूर्ण मास में ही। अब ये विरोध कैसे आएगा? क्योंकि सिद्धांती ये नहीं मानता है कि सत्यम वद केवल दर्शपूर्ण मास का ही है। बोले आप अगर श्रुति को मूल मानते हो तो सत्यम वद भी दर्शपूर्ण मास में ही आपको मानना पड़ेगा, जबकि सिद्धांती मानता नहीं है ऐसा, उसमें विरोध खड़ा कर दिया उसने। अर्थात ऐसा करने पर आपके मान्यता से ही विरोध आ जाएगा, इसलिए आपका ये खंडन ठीक नहीं है। हाँ, इसमें जो सिद्धांती ने ननु एषा श्रुति तस्य स्मृतेर मूलम्, हाँ, इससे जो पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखाया, हाँ, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने तो वदेत से पुरुष धर्म माना था। हाँ, तो फिर हम ये कह रहा है कि अगर आप स्मृति को मूल मान लोगे, श्रुति की, सिद्धांती कह रहा है कि स्मृति को मूल मान लोगे, नहीं सिद्धांती कह रहा है कि श्रुति को यदि मूल मान, श्रुति मूल है वो तो उसका मत है। हाँ हाजी, यहाँ यदि करके नहीं कहा ना, ननु एषा श्रुति तस्या स्मृतिर मूलम, इससे खंडन कैसे होगा? खंडन किसका? खंडन सिद्धांत पूर्व पक्षी का खंडन कैसे हो रहा है भाई? पूरा परिदृश्य ही बदल गया ना इसमें। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिद्धांत ही कह रहा है कि नानरितम वदेत ये मूल है, ये श्रुति है, ये श्रुति नानरितम वदेत सत्यम वद पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा है? यदि नानरितम वदेत सत्यम वद पर आधारित हो तो पूर्व पक्षी की बात सत्य सिद्ध हो सकती है कि नानरितम वदेत भी पुरुष का ही धर्म होगा, कर्म का धर्म नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? इसी में था कि मतलब पुरुष धर्म दो तरीके से सिद्ध कर रहे, एक तो नानरितम वदेत, जो वदेत को छोड़ दो आप, अभी अभी इतने अंश में लीजिए, उसका यह तर्क है स्मृति वाक्य सत्यम वद पुरुष धर्म है तो यह भी पुरुष धर्म होना चाहिए, इतने अंश को लेकर के बात कीजिए। ठीक है, उससे संगत बन रहा है उसका। हाँ जी, हम जब श्रुति मूलक या स्मृति मूलक बोल रहे हैं तो ये संहिता और जो स्मृति ग्रंथ है उनकी बात मान के चल रहे हैं, इनसे निकली है ये ऐसा? हाँ, हम मतलब ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं, पहली बात तो श्रुति का मतलब वेद ब्राह्मणयोर श्रुति नामधेयम, ये इस तरह से प्रचलन है। हम जैसा मानते हैं कि भाई वेद ही श्रुति है और श्रुति ही वेद है, उस तरह से यहां पर ये मान करके नहीं कथन कर रहे हैं। यहां पर ये वेद यानी संहिता भाग और उसका जो ब्राह्मण भाग है जो कि मनुष्यकृत है वैसे, लेकिन उसको भी ये श्रुति शब्द से कथन कर रहे हैं। ठीक है, फिर यदि काल की दृष्टि से देखें तो स्मृति को हम बाद में मानेंगे, बाद वाला मानते हैं, तो स्मृति मूलक श्रुति हो सकती है क्या इस तरह से? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर इस तरह इनकी दृष्टि से, इनकी दृष्टि से, वैसे इसमें एक विचारने की बात है कि युधिष्ठिर जी ने जैसा लिखा है वो तो ये जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये लगभग 5000 साल के आसपास के हैं, यानी महाभारत के आसपास के हैं। ठीक है, और मनुस्मृति को, स्मृति मतलब तो स्मृति ग्रंथ, अब ये स्मृति ग्रंथ का कौन सा किसका है ये तो इतिहास की दृष्टि से कुछ लिखा नहीं है उन्होंने, लेकिन अगर हम इसको मनुस्मृति का मानते हैं और स्मृति ग्रंथों को हम बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ का मानते हैं तो दिक्कत खड़ी होगी। तो उस स्थिति में स्मृति पहले होगी और जिसको ये श्रुति कह रहे हैं यानी ये ब्राह्मण ग्रंथों के वचन ये बात के होंगे, मूल जो श्रुति है यानी वेद उसके और स्मृति के बीच में जब हम बात करते हैं वैदिक दृष्टि से, संहिता भाग और स्मृति ग्रंथ उसमें निश्चित ही संहिता भाग यानी श्रुति वो पूर्वकालिक है, स्मृति और ब्राह्मण ग्रंथ ये सब बाद के हैं। यद्यपि युधिष्ठिर जी और आचार्य विजयपाल जी भी उन लोगों का ही माना, आज जो मनुस्मृति उपलब्ध हो रही है ये ऐसी की ऐसी सृष्टि के आदि वाली मनुस्मृति नहीं है, उन्होंने जिस तरह का आकलन किया और उनका अभिप्राय है भले ही विचारणीय रूप में हो, तो ये जो आज मनुस्मृति उपलब्ध हो रही है ये वो नहीं है जो प्रथम मनु ने उपदिष्ट की थी, वो नहीं है, इसमें संशोधन परिवर्तन हुए हैं। उनके हिसाब से उनका कहना है कि इसकी जो भाषा है वो इतनी प्राचीन नहीं है, वो बाद की है, बाद की प्रतीत होती है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो आज जो मनुस्मृति है, या तो आप मनुस्मृति में ना लेकर के किसी भी स्मृति के अंदर कथन किया गया जिसको स्मृति ग्रंथ कह रहे हैं, तो वो कौन सा क्या है तो वो निर्धारित करके उनमें आगे पीछे कौन सा होगा, यदि आगे पीछे का इतिहास की काल की दृष्टि से निर्धारण हो जाता है तब तो निश्चित है ही कि जो पहले वाला है वो मूल होगा, बाद वाला उससे निकला हुआ होगा, ये माना जा सकता है। लेकिन उस काल को एक बार आप अलग रख दीजिए, काल को अलग रख दीजिए और श्रुति और स्मृति में अन्य आधारों पर यहां पर निर्णय किया जा रहा है। ओम आचार्य जी, यदि अभ्युपगम से ये मान भी लें कि ये स्मृति सत्यम वदा जो वाक्य है वो श्रुति मूलक है, नानृतम इसका मूलक है, तो ये कैसे सिद्धांत बनता है कि जो स्मृति श्रुति मूलक है वो उसी में क्रतु में ही घटे, ये कैसे सिद्धांत बनता? ये सिद्धांत पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत मान रहा है, पूर्व पक्षी ये मान करके चल रहा है, क्योंकि उसने जो कहा था ये जो यम प्रति वाली चर्चा जो थी यस्य च उपदेशः तस्यायं प्रतिषेधः, ठीक है, तो ये एक युक्ति है बस केवल कि अगर जैसे कि आप व्याकरण में भी देख लीजिए कि कोई विधि की गई है और मान लो उसका निषेध किया गया तो उसका विषय वही तो होगा ना जो विधि जहां पर थी, जिस क्षेत्र को वो ले रही है, निषेध भी उसी क्षेत्र का माना जाएगा, उससे भिन्न क्षेत्र में नहीं जाएगा। यदि उसी विधि का प्रतिषेध किया जा रहा है तो उससे संबद्ध मान करके किया जा रहा है तो, या उसके अपवाद के रूप में किया जा रहा है, तो जिस विधि की छाया जितनी है प्रतिषेध भी यदि किया जाएगा तो उसी क्षेत्र के अंदर लगेगा। यहां मान लीजिए हम कहें कि भाई सबको आज फल बटेंगे, अब वो कहें कि जो देर से उठे हैं उनको नहीं बटेंगे, तो ये जो देर से न उठने वाले हैं, देर से उठने वाले हैं वो कौन से लिए जाएंगे? दुनिया भर के, शहर के नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि आज फल बटेंगे उन्हीं में ही निषेध माना जाएगा, ये युक्ति है, संगति है, उसी को लेकर के चलेंगे, उस शैली में ये आधार बना रहा है। हाँ, अगर फिर अगर यदि ऐसी बात है अच्छा जी, जो उदाहरण प्रस्तुत किया विधि प्रतिषेध वाली बात है, इस प्रसंग में देखा जाए तो अगर श्रुति भी नानृतम वदेत कह रहा है और स्मृति भी सत्यम वद के लिए कह रहे हैं तो स्वभावतः अर्थतो गत्वा तो एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं, तो स्मृति श्रुति ये अलग विभाजन कैसे कर पाएंगे? तो नहीं, वो तो ग्रंथ के आधार पर विभाजन कर रहे हैं ना, ये दो अलग अलग वाक्य हैं और अलग अलग शास्त्रों में मिल रहे हैं, तो जिस शास्त्र में सत्यम वदा मिल रहा है वो स्मृति ग्रंथ कहलाता है, और जो वाक्य नानृतम वदेत है ये श्रुति जिसको कहते हैं उसमें मिल रहा है, और स्मृति ग्रंथ उनको कहते हैं कि स्मरण करके जो लिखे गए हैं, स्मरणार्थ स्मृति, स्मरण करके मतलब पहले कुछ कह दिया गया है उसी को याद करके कि हाँ ये बात वहां कही थी और उसको लिखा जा रहा है भिन्न शब्दों से भिन्न रूप में, तो ऐसे में जिसका स्मरण किया जा रहा है वो श्रुति होगी, उस बात को नानृतम वदेत को स्मरण करके कहा जा रहा है सत्यम वदा, ऐसा कथन का अभिप्राय है, तो जुड़ तो जाते ही हैं उसमें, स्मृति शब्द से भी पता लगता है। हाँ, अष्ट सप्तति पृष्ठे भाष्य अधस्तात पंचमी पंक्ति 878 पर नीचे से पांचवी पंक्ति प्रथम अनुच्छेद में। हाँ, आतिथ्य इति वाक्य वेद प्रसंगात, वाक्य वेद प्रसंगात आतिथ्य इष्टौ कथम नियोज्यते इति। हाँ, नहीं, आतिथ्य इष्टि में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर पुरुष धर्म है, पुरुष के लिए है वो, ठीक है, पुरुष के लिए वो है। अब इसमें वाक्य भेद इसलिए होगा क्योंकि इसमें फिर इसको भी विधि माननी पड़ेगी हमारे को, जैसे कि ये जितने भी वचन है, अगर यहां से उठ करके यदि पुरुष का धर्म मानेंगे इसको, ये आपने कहा, हाँ, आतिथ्य इति वाक्य भेद प्रसंगात, इसमें जो अगर इसको पुरुष का धर्म मानेंगे जो मनुष्य से संबंधित वाक्य है ना उनके लिए, और यहां पर वो घट नहीं रहा है, ये मुख्य रूप से वहां जाएगा, यानी इसका उत्कर्ष होगा, यहां से यहां घट नहीं रहा है, उत्कर्ष होगा, और उत्कर्ष कहां पर होगा? जहां पुरुष का धर्म वहां घट रहा हो पूरा पूरा, ठीक है, और वो वहां जाएगा तो ये विधि मानी जाएगी, ये भी एक विधि मानी जाएगी कि वहां ये करना चाहिए। यदि यहीं रहता है तब तो ये अर्थवाद के रूप में आ जाएगा, और अर्थवाद है, स्तुति है, तो अब इसमें जो विधि है उसी के पीछे पीछे ये लग जाएगा, तो इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा एक ही विधि होने से, ठीक है, ये प्रशंसात्मक होने से किसी की प्रशंसा कर रहा है तो वो उससे जुड़ जाएगा। अब दो विधियां नहीं है इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा, लेकिन यदि इसको पुरुष का धर्म माना जाता है तो पुरुष के लिए ये विधि की जा रही है और उत्कर्ष उसका होगा आतिथ्येष्टि में, तो क्या होगा कि ये जो अनेक वाक्य हैं इसमें वाक्य का भेद अलग अलग वाक्य मानने पड़ेंगे हमारे को। जो मुख्य विधि है वो तो है ही, और ये मनुष्यों से संबंधित जो किए गए इसको भी विधि माननी पड़ेगी, और अगर दो स्वतंत्र विधियां मान रहे हैं तो वहां पर भिन्न भिन्न वाक्य मानने पड़ेंगे, इसको वाक्य की वाक्यता नहीं कह सकते। एक तो ये दृष्टि हो गई। दूसरा, क्योंकि ये वाक्य अनेक जो वाक्य हैं ये एक साथ पढ़े हुए हैं और इसमें एक वाक्यता ही हमें प्रतीत हो रही है, और जो अन्य चीजें हैं वो एक से जुड़ करके किए जा रहे हैं, उसमें एक तो विधि हो गई यहां के लिए और एक दूसरा और हो गया, एक और विधि हो गई। इस दृष्टि से यहां पर ये वाक्य देना मेरे को ये समझ में आ रहा है। आतिथ्य इति वाक्य भेद प्रसंगात, देखिए नीचे इन्होंने लिखा है वाक्य भेद की प्राप्ति होने से आतिथ्य कर्म में निवेश होता है, इसको इस तरह भी व्याख्या की जाती है कि वाक्य भेद का मतलब कि कोई तो वाक्य विधि है और कोई अविधि है। ये जो वाक्य लिखे गए हैं एक तो विधि हो गया और दूसरे अविधि हुए, इस रूप में वाक्य का भेद, भेद मतलब भिन्नता उसके अंदर, ये विधि हो गई ये अविधि हो गई, इस रूप में भी एक व्याख्या होती है। नीचे जो इन्होंने लिखा है ना उसकी प्रतीति ऐसी है कि वाक्य भेद की प्राप्ति होने से आतिथ्य कर्म में निवेश होता है, और जब इसको भी विधि मानेंगे मनुष्य वाला और पुरुष धर्म मानते हुए इसको भी विधि मानेंगे तो वाक्य भेद नहीं होगा। किस रूप में वाक्य भेद मतलब कि जो विधि वाक्य है वो भी विधि वाक्य है और जितने भी हैं ये सब विधि वाक्य हो जाएंगे, और सब विधि वाक्य होते हुए समान हो गए, भिन्नता नहीं हुई ना इनमें, ये भी विधि वाक्य वो भी विधि वाक्य ये भी विधि वाक्य, इस रूप में वाक्यों में भेद नहीं हुआ, भिन्नता नहीं हुई, समान रहे। इनको चूंकि हमें समान रखना है, ये एक तरह से इस पंक्ति का अर्थ किया जाता है कि वाक्य भेद की प्राप्ति होने से आतिथ्य कर्म में निवेश होता है, यानी चूंकि वाक्य भेद प्राप्त हो रहा है इसलिए इसको हमने आतिथ्येष्टि में कर रहे हैं। वाक्य भेद कैसे प्राप्त हो रहा है, कोई तो विधि हो गया और कोई अविधि हो गया, ये भिन्नता प्राप्त हो रही है, इसको दोष के रूप में देख रहे हैं, और जब इसको आतिथ्येष्टि में ले जाएंगे तो इसको विधि ही मानना पड़ेगा, उत्कर्ष करेंगे और इसको भी विधि मानेंगे तो अब वाक्य भेद नहीं होगा, यानी भिन्नता नहीं आएगी, इस तरह भी संगति है इसकी। ठीक है, अग्रिम पृष्ठ द्वादश सूत्र 879 12वां सूत्र। प्रतु संयुक्तम यदि तो पूर्व पक्ष से विपरीतम प्रतीयते, पूर्व पक्षी संयुक्त पूर्व पक्ष से विपरीतम प्रतीयते, पुनः बदतो क्रतु संयुक्तम एषः शब्दः पूर्व पक्षस्य विपरीतम प्रतीयते। अच्छा, कैसे मतलब, यहाँ तो पूर्व पक्ष यही है कि ये क्रतु संयुक्त है, क्रतु संयुक्त तो सिद्धांत पक्ष अस्ति, नहीं इसमें है ना अकर्म, ये जो साथ में लिखा हुआ है तो क्रतु से संयुक्त, क्रतु विशेष के प्रकरण में पठित, ये कर्म का प्रतिषेध उसमें पठित है, क्रतु संयुक्त मतलब केवल क्रतु में पढ़ा हुआ है, इतना ही अर्थ है ना, तो ये कर्म धर्म भविष्य नहीं, क्रतु में भले ही पढ़ा गया है लेकिन ये पुरुष का धर्म है, अत्र पूर्व पक्षी का आवश्यकता अस्ति क्रतु संयुक्तम वक्तुम, कह रहे हैं कि इस प्रकरण में पढ़ा गया है इसलिए क्रतु से संयुक्त होते हुए भी, यानी पुरुष जो कर्म करेगा वो यद्यपि क्रतु से संयुक्त है तो भी, एवं तो नास्ति सूत्र, इसी तरह से किया है युधिष्ठिर जी ने, देखिए अर्थ को सूत्रार्थ में, क्रतु संयुक्तम क्रतु से संयुक्त यानी क्रतु विशेष के प्रकरण में पठित, अकर्म कर्म का जो ये प्रतिषेध है नान्दितम वदेत, अकर्म शब्द से तो संगति भवति परंतु क्रतु संयुक्त, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर इन्होंने जो व्याख्या की है इसमें कहां दिक्कत लग रही है उस पर विचार करेंगे। तो क्रतु से संयुक्त यानी क्रतु विशेष के प्रकरण में पठित है ये अकर्म, ये जो कर्म का प्रतिषेध है, कर्म का प्रतिषेध नान ऋतम वदेत, ये कर्म का प्रतिषेध है, क्रतु से संयुक्त है और कर्म का प्रतिषेध है, ये संयोगात, संयोग से, यानी पुरुष के साथ संयोग होने से, अर्थात वदेत में पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से, पुरुष से संयुक्त तो वदेत के आधार पर ही होगा, इसलिए ये नित्यानुवाद, नित्य रूप से स्मृति आदि में झूठ न बोलने रूप उपदेश का अनुवाद होवे। तो नित्य रूप से स्मृति आदि में झूठ न बोलने रूप उपदेश का, ये यहां झूठ न बोलने का हर जगह बार बार आ रहा है, ये वहां पर क्या शब्द है, सत्यम वद, या तो सीधे सत्यम वद लिखे हम, उसी का उपदेश का अनुवाद है, अथवा सत्यम वद का सेवा अर्थापत्ति पहले निकाल रहे हैं नान ऋतम वदेत और उसको फिर यहां पर उठा करके लेके आए। अब बताइए आप, क्रतु संयुक्त शब्द से अत्र आवश्यकता है वो न प्रतीयते, ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से अगर इस बात को प्रकट किया तो है, सिद्धांत पक्षम सिद्ध, नहीं नहीं सिद्ध नहीं हो रहा है, वक्ता के अभिप्राय को ही देखना होगा, उस यूं मान के जो यद्यपि ये क्रतु से संयुक्त है तो भी, इस रूप में उसको हम मोड़ सकते हैं क्योंकि सूत्र में तो एकदम स्पष्ट नहीं हो पाता है ना, अकर्म क्रतु संयुक्तम, ये जो क्रतु से संयुक्त है लेकिन फिर भी संयोग से ये नित्य अनुवाद होवे, यानी वो स्वीकार कर रहा है कि इस प्रकरण में कर्म से संबंधित ये पढ़ा तो गया है लेकिन फिर भी ये पुरुष का ही धर्म होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं, इस अधिकरण को तो पूरा करते ही हैं। पृष्ठ संख्या 883, तो इसमें पीछे ये वदेत के ऊपर अब चर्चा ठहर गई कि ये जो वदेत शब्द है ये पुरुष को कह रहा है नहीं कह रहा है, अन्य चीजें तो हो गई, अब से पूर्व पक्षी का ये कहना था वदेत ये पुरुष के लिए कह रहा है, पुरुष की कर्तव्यता को कह रहा है तो ये पुरुष का ही धर्म होगा, इस पर सिद्धांति ने कहा कि वदेत ये जो है ये पुरुष को नहीं कहता है, अब उसमें तो जो व्याकरण की चर्चा आई उसके आधार पर भी पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं कर्तृ शप आदि और ये सब प्रयोग होते हैं कर्ता अर्थ में होते हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांति ने कहा कि नहीं, ये तो अनुवृत्ति आ रही है तो पुरुष के एकत्व में ये हो रही है, यानी पुरुष को नहीं कह रहा है, पुरुष के एकत्व में है, पुरुष को भी और एकत्व को भी कह रहा है, ऐसा ना कहके पुरुष के एकत्व को कह रहा है, विशेषण विशेष्य के आधार पर उसने ये ऐसा निर्णय किया है। अब इसी के ऊपर पूर्व पक्षी अपनी बात को कुछ और रख रहा है, पृष्ठ संख्या 883 ऊपर से देखिए, ननु कर्तुहु एकत्वाद एकवचनम, बोले कि ये एकवचन जो है ये कर्ता के एकत्व के कारण से एकवचन है, कर्तुर द्वित्वाद द्विवचनम, और कर्ता के द्वित्व के कारण से यहां पर द्विवचन है, और कर्तुर बहुत्वाद बहुवचनम, कर्ता के बहुत्व के कारण बहुवचन है, तेन नूनम कर्ता शब्दार्थ इति गम्यते, इससे स्पष्ट है कि यहां कर्ता शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ प्रत्यय का अर्थ कर्ता है, इस पर सिद्धांत कहता है उच्चते नहीं तत् अनुमानाच्छक्यम, बोले ये जो बात है कि कर्ता शब्द के द्वारा कहा जा रहा है या नहीं ये अनुमान से साधित सिद्ध नहीं की जा सकती, नहीं तत् अनुमानाच्छक्यम अर्थात साधयितुम, अनुमान से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धांत ये मानता है कि ये सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है, ये परोक्ष रूप से तो अर्थ ले लेते हैं हम कि एकत्व और द्वित्व है ये पुरुष से संबंधित है, इसलिए कर्ता भी यहां पर कहा जाना चाहिए, ठीक है कर्ता होता है लेकिन ये परोक्ष रूप से अनुमान से पता लग रहा है, तो नहीं तत् अनुमानाच्छक्यम सा, ये जो चर्चा है ये अनुमान प्रमाण से आप सिद्ध नहीं कर सकते, अनुमान प्रमाण से पुरुष आ रहा है यहां पर लेकिन इस अनुमान प्रमाण से आप यहां अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों, कर्ता अनुष्ठेय क्रिया अवगमात एव अवगम्यते, क्योंकि अनुष्ठेय क्रिया के जान लेने के बाद ही कर्ता का बोध होता है, अनुष्ठेय क्रिया वदेत है वद बोलना है तो बोलना क्रिया पहले आएगी तब हम ये कहेंगे कि नहीं बोलने वाला कोई ना कोई पुरुष होना चाहिए, तो पहले क्रिया आएगी क्रिया का बोध होगा और फिर उसके बाद में कर्ता का पुरुष का बोध होगा, इति प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष है अर्थात सीधे सीधे उसी समय पुरुष का ज्ञान नहीं होता वो बाद में ज्ञान होता है वो अनुमानिक है, तत्तावत केनचित बाध्यते, तत्तावत केनचित न बाध्यते, तो ये किसी के द्वारा बाधित नहीं हो सकता, ये तो प्रत्यक्ष है अर्थात जो आप अनुमान से निकाल रहे हो पुरुष को उस अनुमान के द्वारा ये बाधित नहीं हो सकता है, एक वचन निर्देश है कर्तृकत्व गम्यते, एक वचन का जो निर्देश है वो कर्ता का एकत्व कहा जा रहा है, द्विवचन निर्देश है कर्तुर द्वित्वम, द्विवचन के निर्देश में कर्ता के द्वित्व को कहा जा रहा है, ये संबंध जोड़ करके कह रहे हैं कर्ता का एकत्व, तो कहा किसको जा रहा है, एकत्व को कहा जा रहा है, कर्ता को थोड़ा ना कहा जा रहा है। तो द्विवचन निर्देशक कर्तृत्व, बहुवचन निर्देशक कर्तृभुत्व, कर्ता के बहुत्व को कहा जा रहा है। तदपि प्रत्यक्षम, यह भी यहां पर प्रत्यक्ष है, सीधे सीधे श्रुति कह ही रही है, कतरत अत्र अनुमानम बाधितुम अर्हति। यहां जो अनुमानम है ये प्रथमा का एक वचन है कि अनुमान यहां किसको बाधित कर सकता है। ये ठीक है, अनुमान से कर्ता पुरुष आ रहा है, लेकिन वो अनुमान यहां किसको बाधित कर सकता है। कतरत अत्र अनुमानम बाधितुम अर्हति का द्वितीय अर्थ न लेकर के अनुमानम का, कि कौन है जो अनुमान को बाधित कर सकता है, ये तात्पर्य नहीं है। तो अनुमान यहां किसको बाधित कर सकता है, यथा आकृति वचने शब्दे द्विवचने द्रव्य भेदो अवगम्यते। बोले जिस प्रकार से आकृति वचने शब्दे, ये तो इनका सिद्धांत है कि शब्द आकृति वाचक होता है, जैसे वहां पर हम किसी वस्तु को शब्द आकृति को कह रहा होता है उस समय में, उसमें अगर द्विवचन है तो द्रव्य भेदो अवगम्यते, वहां द्रव्य का भेद है, यानी एक ही नहीं है, एक से अधिक है, दो है, भिन्न भिन्न द्रव्य है, ये वहां पर पता लगता है आकृति में। एक वचन द्रव्य एकत्व, और जहां शब्द में एक वचन होता है तो आकृति सिद्धांत में द्रव्य का एकत्व सिद्ध होता है। एवं यहापि द्रष्टव्यम, ऐसे यहां भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। तस्मात न श्रौतः, इसलिए ये जो पुरुष का ज्ञान हो रहा है, पुरुष धर्म, ये वदेत इस श्रुति से पता नहीं लग रहा है। न चे श्रौतो न प्रकरणम बाधिष्यते, और ये अगर श्रुति से नहीं है तो ये प्रकरण को भी बाधित नहीं कर सकता है। इसमें पीछे देखिए कि एक तो सीधा सीधा श्रुति और प्रकरण में अगर हम बलाबल देखें तो कहा कि ये बाधित नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में ये वाक्य से लेना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि वाक्य तो अगर श्रुति नहीं कह रही है तो वाक्य भी नहीं कहेगा। तो श्रुति ये नहीं कह रही है, इसका मतलब है वाक्य भी ये नहीं कह पा रहा है, और वाक्य नहीं कह पा रहा है वो प्रकरण को बाधित नहीं करेगा। तो यहां पर वास्तव में वाक्य और प्रकरण के बीच में बात है, वाक्य और प्रकरण के बीच में। तो बोले देखो ये वास्तव में ये वाक्य इसको कह ही नहीं रहा है। पूर्व पक्षी को लग रहा था कि वाक्य से ये स्पष्ट हो रहा है और वो प्रकरण को बाधित कर रहा है, सिद्धांति ने कहा नहीं, वाक्य प्रकरण को बाधित नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में वाक्य से निकल ही नहीं रहा है, वाक्य की बलवत्ता को स्वीकार कर रहा है सिद्धांति। लेकिन अंत में खंडन किया, कैसे किया, कि चूंकि श्रुति नहीं है ये वाक्य से अर्थ निकल ही नहीं रहा है, इसलिए आप जो मान रहे हो वाक्य से प्रकरण बाधित होगा तो वो नहीं हो सकता है। और समाधान कर रहा है सिद्धांती, यत्तु पुरुष प्रयत्नो अनर्थको भवति कर्म धर्म पक्षे। पूर्व पक्षी को कह रहा है आपने ये कहा था कि यदि इसको कर्म का धर्म मानेंगे तो पुरुष के प्रयत्न की अनर्थकता यहां पर हो जाएगी, पुरुष के प्रयत्न वदेत में जो पुरुष के प्रयत्न को कहा जा रहा है वो कथन व्यर्थ हो जाएगा। प्रयोग वचन न कर्तव्यता वचनादिति, क्योंकि ये जो प्रयोग वचन है नानृतम वदेत, इससे कर्तव्यता का वचन होने से, ये पुरुष के द्वारा ये कर्तव्यता किसकी होगी, पुरुष के कर्तव्य के रूप में आएगी ये साक्षात वचन होने से। तदुच्यते, उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, अंगम सत् प्रकरणेन गृह्येत। ये जो अंग होता हुआ प्रकरण के द्वारा, यानी प्रकरण का मतलब है यहां पर जो प्रयोग वचन है उससे ये गृहित होगा, ये जो कथन है। ये जो नानृतम वदेत भाग है, ये अंगम सत, अंग होता हुआ ये प्रयोग से गृहित होगा। पहले इसको अंग बनाना पड़ेगा, नानृतम वदेत को दर्शपूर्ण मास का अंग बनाना पड़ेगा, तब ये इस प्रयोग वचन से गृहित हो सकता है। न च अभिहितम अंगम भवति, जब इसकी विधि ही नहीं हो रही है तो ये बिना कहे अंग नहीं हो सकता है। नानृतम वदेत दर्शपूर्ण मास का अंग बनेगा तो ये आप कह सकते हो, लेकिन अंग कब बनेगा, जब उसकी उसका कथन किया जाएगा वचन के द्वारा। न च अभिहितम अंगम भवति, जो कहा ही नहीं गया तो अंग कैसे बनेगा। तस्मात अंगत्वाय विधातव्यम अस्मिन् अपि पक्षे, तो अंग बनाने के लिए विधि तो फिर भी करनी पड़ेगी। पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये विधि की गई है इसलिए कर्तव्यता की विधि हो रही है और पुरुष से जुड़ेगी, सिद्धांती कह रहा है कि इसको अंग बनाने के लिए नानृतम वदेत को विधि तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो ये जो विधि है यहां पर वदेत के अंदर, इसको हम अंग के रूप में लेंगे, नानृतम वदेत दशपूर्ण मास का अंग बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो यहां पर भी लग जाएगा। अतो मन्यामहे प्राकरणिकस्य अयम निषेधा इति, इसलिए हम मानते हैं ये प्राकरणिक प्रकरण में स्थित बात का ही यहां पर निषेध किया जाए, यानी नानृतम वदेत सब जगह पुरुष धर्म होने से सब जगह नहीं लगेगा, केवल दस पूर्णमास में ही लगेगा। तस्मात तदंगम यद अनृतम तत्ना वाच्यम इति। तो इसलिए अब निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो अंग जो जो अनृत दर्शपूर्ण मास का अंग बन रहा है उसका यहां पर निषेध किया जा रहा है। जो अनृत दर्शपूर्ण मास से संबंधित नहीं है उसका अंग नहीं है, उसका निषेध नहीं है, केवल प्रकरण के आधार पर ही होगा। वो क्या है? तो तेन यत संकल्पितम तदंगम, जो यजमान ने संकल्प किया था वही इस दर्शपूर्ण मास का अंग बनेगा। जो जो संकल्प लेते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो जो संकल्प लिया है वो इस कर्म का अंग बनेगा। आगे उदाहरण देके बता भी रहे हैं। तो तदेव कर्तव्यम, जो संकल्प लिया है वही करना चाहिए। व्रीहिमयम संकल्प न यवमय प्रदेयः, कि पुरुडाश को व्रीहि का बनाना है चावल का, और यव का नहीं बनाना है, ये जो कथन उसने निश्चय किया इसको यदि वो तोड़ता है तो वो नहीं करना है। नानृतम वदेत को प्रकरण से जोड़ के, क्योंकि यवैर्वा यजेता व्रीहिर्वा यजेता, ये दोनों विकल्प प्राप्त थे। अब जब उसने करना शुरू किया तो उसको पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं व्रीहि से करूंगा या यव से करूंगा। यदि उसने व्रीहि का संकल्प लिया है और अब यव से करता है तो उसके लिए कहा जा रहा है नानृतम वदेत, झूठ मत बोलो कि आपने बोला तो वहां पर था व्रीहि का करूंगा और अब यहां पर यव को कर रहे हो, ये मत करो। इतने मात्र के लिए यहां पर निषेध है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह यद उभयोरपि पक्षयोर नानृतम वतितव्यम, बोले अच्छा ठीक है लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो दोनों ही मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो हम भी मान रहे हैं। कई बार संगति करते ना, खूब चर्चा चल गई, बोले आप भी तो यही कह रहे थे मैं भी तो यही कह रहा था, झगड़ा क्यों करें हम, सामंजस्यवादी होते हैं ना, कि नानृतम वधे तो आप भी तो ये कह रहे हो झूठ नहीं बोलना है, मैं भी कह रहा हूं झूठ नहीं बोलना है, तो फिर भेद ही कहां हुआ, एक ही बात तो हुई, अंतर क्या हुआ? तो मैं भी ठीक हूं, मेरे को खंडित क्यों कर रहे हो आप? तो बोले यदा उभयोरपि पक्षयोर नानृतम वधे वदितव्यम तदा को विचारेण अर्थ इति, तो इस विचारना का अर्थ क्या है, क्यों चर्चा कर रहे हैं आप? ठीक है मान लीजिए दोनों ठीक है। इस पर सिद्धांत कह रहे उच्चते पूर्वस्मिन् पक्षे पुरुष धर्म, पूर्व पक्ष में तो ये पुरुष का धर्म माना जाएगा, और ऐसा होने पर कि तत्र भ्रंशे स्मार्तम प्रायश्चित्तम, और अब अगर उसका भ्रंश होता है यानी खंडित होता है वो वचन पुरुष धर्म, वो झूठ बोलता है, तो जो प्रायश्चित्त होगा वो स्मार्त होगा, क्योंकि उस पक्ष में ये पुरुष का धर्म होगा, और पुरुष धर्म जो है वो धर्म मतलब मानव धर्म, स्मृति ग्रंथों में जो कहा गया है वो मानव धर्म कहा गया, तो वहां जो प्रायश्चित है वो उस पर लागू होगा। और सिद्धांते दर्शपूर्ण मास धर्म, जब सिद्धांत पक्ष में इसको दर्शपूर्ण मास का के लिए ही मानेंगे तो दर्शपूर्ण मास जो है वो जो कर्म है वो श्रुति से प्रतिपादित है, श्रोत कर्म है, तो वहां श्रोत कर्म से संबंधित प्रायश्चित लगेगा। तो तत्र भ्रंशे याजुर्वेदिकम प्रायश्चित्तम, यजुर्वेद यानी वो कर्मकांड से संबंधित श्रुति है तो वो प्रायश्चित लगेगा, ये भेद आएगा किसका आपने उल्लंघन किया उसके अनुसार प्रायश्चित का भेद होगा। तो इस प्रकार इति अनृत वदन निषेधस्य क्रतु धर्मताधिकरणम, ये क्रतु का धर्म माना गया है। हम जब शुरू में चर्चा देखते हैं तो बोले इसको क्रतु के धर्म मानने में क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, इसको मनुष्य का धर्म ही मान लेना तो अच्छी ही तो बात है, नानृतम वदेत धर्म की स्थापना है, अच्छी है, सब जने ज्यादा लाभ है ना कि भाई सब झूठ नहीं बोलेंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है इनको? तो ये स्थिति विशेष में जब कथन किया जाता है, वक्ता जिस क्षेत्र के लिए वो कह रहा है वहीं हम इस बात को लगाना चाहिए, वक्ता के अनुसार ही लगाना चाहिए, व्यापक अर्थ की दृष्टि से आप कहीं भी लगा दें वो ठीक नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण अभिवादन, ओम शांति।